Metrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 23 sierpnia, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Jest determinacja, aby powstała komisja do spraw badania rosyjskich wpływów, mówi o tym w Polskim Radiu poseł PiS. Nawet 200 osób może być zakażonych legionellą, takie są nowe doniesienia z Rzeszowa. W najbliższą sobotę rozpoczną się dwudniowe międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show Radom. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast powiedział w Polskim Radiu 24, że jest determinacja, aby powstała komisja do spraw badania rosyjskich wpływów w latach 2007-2022. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka powiedział, że pozostały do końca kadencji Sejmu czas jest wystarczający, aby powołać taki zespół. Absolutnie nie twierdzę i nie twierdziłem, że jest jakakolwiek decyzja o tym, że nie będzie czy będzie w przyszłej kadencji, mówił o komisji poseł PiS. Do końca kadencji jeszcze dwa przeszło miesiące. Wątpię, że mogą być dodatkowe posiedzenia Sejmu. Pani marszałek musi wyznaczyć termin zgodnie zresztą z ustawą o komisji weryfikacyjnej, no już tej znowelizowanej po inicjatywie pana prezydenta. Jak ogłosi termin, to oczywiście zgłosimy kandydatów i Sejm będzie musiał się zebrać, aby tę komisję wybrać. Wcześniej Marek Ast mówił, że członkowie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów zostaną prawdopodobnie wybrani w kolejnej kadencji Sejmu. Poseł PiS przypomniał, że umożliwia to odpowiednią ustawa. Przygotowana przez prezydenta nowelizacja ustawy o Komisji do Zbadania Wpływów Rosji na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski weszła w życie w tym miesiącu. Zgodnie z nowymi przepisami w komisji nie mogą zasiadać posłowie i senatorowie. Zniesione zostały też zapisane pierwotnie w ustawie środki zaradcze. W czasie rządów koalicji PO-PSL liczba spółek, w których kapitał większościowy był w rękach Skarbu Państwa, zmniejszyła się z około 1340 do około 390. Takie dane przedstawiły dzisiaj podczas konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jedną z nich była PKP Energetyka, która we wrześniu 2015 roku została sprzedana zagranicznemu funduszowi inwestycyjnemu. Przemysław Czarnek mówił, że do repolonizacji tej spółki udało się doprowadzić dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości. Odzyskaliśmy PKP Energetyka w 100%. My zatem PKP Energetykę dołączamy do takich firm jak Bank PKO BP, jak szereg innych podmiotów, jak Bogdanka na przykład, na którymi Skarb Państwa dzięki naszym rządom odzyskuje, czy odzyskał już panowanie. Taka jest polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie dla wyprzedaży majątku, które ma znaczenie absolutnie strategiczne dla państwa polskiego. PKP Energetyka była jedną z tych setek spółek, nad którymi straciliśmy jako państwo panowanie. Temat sprzedaży polskich przedsiębiorstw jest jednym z pytań referendum, które odbędzie się 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Trzy osoby nie żyją z powodu zakażeniem bakterią legionelli w Rzeszowie. Zmarli mieli też choroby współistniejące, dlatego doszło do pogorszenia stanu zdrowia i w rezultacie zgonu. Łącznie może być zakażonych około 200 osób, podał główny inspektorat sanitarny. Rzecznik GIS Szymon Cienki podkreślił, że bakteria nie przenosi się z człowieka na człowieka. Do zakażeń dochodzi podczas wdychania skażonego aerozolu wodnego. Zarażamy się przede wszystkim przez wdychanie aerozolu wodnego. Czyli na przykład w sytuacji, gdy mamy kurtynę wodną, czy w sytuacji, kiedy mamy w łazience, szczególnie w kabinie prysznicowej, dużą wilgotność, tych pomieszczeń nie wietrzymy. W przypadku klimatyzacji również istnieje zagrożenie. I tylko w takich sytuacjach możemy to wdychać po prostu do płuc. No i legionelloza przede wszystkim rozwija się w płucach. Także to są główne źródła zakażenia. Natomiast pragnę podkreślić, że nie przenosi się bakteria legionella z człowieka na człowieka. Do zakażeń doszło prawdopodobnie podczas używania wody z miejskich wodociągów w Rzeszowie, ale nie jest to jeszcze ostatecznie potwierdzona informacja. W najbliższą sobotę rozpoczną się dwudniowe międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show Radom 2023 pod hasłem Niezwyciężeni w przestworzach. Wezmą w nich udział piloci z 18 krajów, którzy dzisiaj na miejscu zaczynają pierwsze treningi i przygotowania do występów. Bilety na wydarzenie są jeszcze w sprzedaży. Wejście na airshow w Radomiu na lotnisku będzie możliwe od godziny 9 rano w sobotę. Jedną z głównych atrakcji jest pokaz nocny. Tuż po zachodzie słońca będą wyśmienite pokazy z wielką ilością pirotechniki, wybuchami. Tutaj zaangażowaliśmy nie tylko nasze zasoby i siły, ale również i naszych partnerów. Powiedział wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Z kolei drugiego dnia zaplanowano wyścig samolotu wyczynowego z bolidem Formuły 1, ale też wystawy najnowszego sprzętu. Czołgi, armatochaubice, Himarsy, Patrioty, wszystko to, co w ostatnich latach kupowaliśmy, ale również i samoloty FA-50, przypomnę, debiut na defiladzie 15 sierpnia. Organizatorem międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow Radom 2023 jest Agencja Mienia Wojskowego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polskie Radio jako jedyne będzie transmitowało na swoim portalu oraz w mediach społecznościowych całą imprezę. Szczegóły na airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to sprawdźmy, co nam synoptycy tutaj zaoferowali na noc i na jutro. Zdaniem synoptyków w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy kraju czasem duże i tu słabo przelotnie może popadać, a w drugiej połowie nocy lokalnie utworzą się mgły. No to zwłaszcza rano pewnie kierowcy to dostrzegą. Będą te mgły ograniczały widzialność do 300 metrów. W nocy tak około 15 stopni, czyli dość rześka noc przed nami. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy czasem duże i tu miejscami słaby deszcz jest możliwy. Temperatura maksymalna jutro od 24 na północnym wschodzie, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie. Nad morzem tak około 22-23. Jutro wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 6,5 minuty po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na najbliższe 2 godziny wspólne. Więc jeśli Państwo są w drodze, a to jest audycja Po drodze z Trójką, to czekamy na Państwa sygnały. Jeśli jest coś, co zaniepokoiło Państwa jako zmotoryzowanych, a może wręcz przeciwnie, jazdę ułatwia, czekamy na Państwa sygnały 2, 2 i 7 trójek. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, ja nazywam się Tomasz Miara. Zapraszamy. 3 Polskiego Radia. Mam takie wrażenie, że kierowcy lubią Dire Straits i dużo przyjemniej się podróżuje, kiedy Mark Knopfler śpiewa i gra na gitarze, prawda? Po drodze z trójką, jeżeli państwo zauważyli coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, to my bardzo chętnie te informacje przekażemy dalej, więc czekamy na państwa doniesienia 2-2 i 7 trójek. Przypominam, że za nami jest 72. wydanie listy przebojów trójki i gdyby państwo mieli już swoich faworytów, to chyba to jest dobry czas, żeby już oddać na nich swój głos. 20 piosenek w zestawieniu, 13 propozycji. To wszystko czeka na państwa na stronie lptpolskieradio.pl. Głosować można też używając naszej aplikacji, więc do piątku do godziny 12 czekamy na państwa głosy, do piątku do godziny 12 na pewno, bo od 19 w piątek 73. wydanie listy. Ja chciałbym przypomnieć państwu teraz piosenkę, która znalazła się tuż przed najlepszą dziesiątką, ostatecznie miejsce 11, ale ładny skok, bo to było plus 7. Co się stało z naszą miłością? Pyta Anna Rusowicz. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciał?

drodze z trójką. Nie wiem, czy państwo będą zadowoleni, czy też nie, w związku z tym, że mają wrócić szkolenia redukujące punkty karne. Co prawda wrócą, ale w zmienionej formie za sprawą projektu rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który właśnie trafił do uzgodnień. Co się zmieni, jak już wrócą te szkolenia, które będą nam dawały możliwość zredukowania punktów karnych? No pierwsza zmiana to czas, jaki trzeba będzie na to przeznaczyć. Szkolenia redukujące punkty karne będą się składały z 8 godzin wykładów. Będzie to o 2 godziny więcej niż było dotychczas, ale jedna godzina będzie odpowiadała godzinie lekcyjnej, a więc to będzie 45 minut. Dodatkowo kierowcy będą musieli zrealizować w ciągu jednego dnia ćwiczenia praktyczne, a te szkolenia poprowadzi policjant albo inna osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Punkty karne nie zostaną odjęte, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia kara finansowa nie została uiszczona, czyli po prostu jeżeli nie zapłacimy mandatu. Projekt rozporządzenia MSWiA nie informuje o konkretnym koszcie takich szkolenia, ani o terminie, kiedy miałyby te szkolenia wrócić, ale może warto przypomnieć, że szkolenia redukujące punkty karne zniknęły 17 września 2022 roku. Dziś pytamy państwa, czy powinna być taka możliwość, żeby za pomocą szkoleń redukować punkty karne, czy też niekoniecznie 2-2 i 7 trójek. Oczywiście czekamy też na wszelkie doniesienia dotyczące utrudnień na drodze 2-2 i 7 trójek. With blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire, they say. They say. They say. He has no brain, they say. He has no moon, they say. He was born again, they say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump.

Trójce teraz ekonomia. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Czy dla polskich firm znajdzie się miejsce wśród tych, które będą odbudowywały Ukrainę? Na pewno tego by chciały, tak deklarowała dziś na spotkaniu organizacji biznesowych z Polski i Ukrainy Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw współpracy rozwojowej obu krajów. Obustronne relacje wymagają jednak uzgodnienia standardów. Wspólnie z ukraińskim rządem, z panem premierem Kubrakowem przygotowujemy taką białą księgę wyzwań związanych z, w dużej mierze związanych z szeroko rozumianym prawem zamówień publicznych, czyli co można by zmienić w prawie zamówień publicznych ukraińskim. Według szacunków organizacji międzynarodowych koszt odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy to co najmniej 411 miliardów dolarów. Na Ukrainie działa prawie 700 polskich firm. Pracownicy Bogdanki dostaną gwarancję zatrudnienia po przejęciu kopalni przez Skarb Państwa. Tak zadeklarował dziś na naszej antenie wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Tak jak w całym górnictwie i w całej energetyce niezwykle dbamy o to, aby zachowywać prawa pracownicze, zabezpieczać te prawa pracownicze. Wszędzie podpisujemy porozumienia społeczne gwarantujące zatrudnienie, a tam, gdzie będzie konieczne ze względu na transformację energetyczną, w zmniejszanie zatrudnienia, no to również gwarancje odpraw, gwarancje urlopów. Działamy ręka w rękę, można powiedzieć, ze stroną społeczną. Przypomnijmy, rząd zaproponował spółce Enea prawie miliard złotych za wykupienie Bogdanki, która wchodzi w skład jej grupy kapitałowej. Dzięki temu Enea razem z Energą, Tauronem i PGE ma skupić się na rozwijaniu zielonej energetyki. Ja mam nadzieję, że tutaj to porozumienie szybko osiągniemy. To jest ważne, bo jest przejęcie Bogdanki przez Skarb Państwa, to jeden z elementów budowania polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Jeden z elementów właśnie uwalniania spółek energetycznych od tego komponentu węglowego. Tym głównym, zasadniczym działaniem jest tutaj właśnie powołanie NABE, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Jesteśmy na absolutnie ostatnim już odcinku i właśnie to w tej chwili czekamy na decyzję Senatu w tej sprawie. To bardzo ważne, żeby Senat nie blokował tych działań, które są niezwykle ważne dla polskiego bezpieczeństwa. Odciążenie Enei z aktywów węglowych jest konieczne z punktu widzenia inwestycji, na przykład w odnawialne źródła energii. Polityka instytucji finansowych na całym świecie jest taka, no nie chcą inwestować, dzisiaj udzielać finansowania spółkom, podmiotom, które mają ten ślad węglowy, ten komponent węglowy. No nie możemy na to zamykać oczu i dlatego podjęliśmy już no ponad 2 lata temu, czy prawie 3 lata temu te działania, które właśnie finalizujemy w tej chwili. W grupie Lubelski Węgiel Bogdanka pracuje prawie 6 tysięcy osób. Do końca 2028 roku powstanie obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w Lubuskiem. Mówił dziś o tym wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Ta obwodnica jest realizowana. Stoimy koło drogi, która jest niezmiernie ruchliwa, niebezpieczna dla mieszkańców. Będą mogli spokojnie tutaj żyć, oddychać, bo będzie obwodnica Wschowy jako jedna z 6 z programu 100 obwodnic. Wspomniana obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki będzie miała ponad 7 km długości. Forum w Krynicy wraca i to wraca z przytupem. Dziś Kancelaria Prezydenta potwierdziła udział w tym wydarzeniu głowy państwa. Pojawi się tam też zaproszona przez niego delegacja z Korei. O czym będzie można usłyszeć w czasie forum? O tym dyrektor programowy Maciej Zdziarski. Sprawy najważniejsze po 24 lutego 2022 roku to naturalnie architektura bezpieczeństwa, zarówno w tym wymiarze strategicznym, militarnym, jak i w wymiarze dotyczącym energii. Ale będziemy mówić również o tym, jak zmieniła się sytuacja Polski na arenie międzynarodowej, jak wielka pomoc, jakiej udzieliliśmy uciekającym przed rosyjską agresją naszym przyjaciołom z Ukrainy, wpłynęła na to, jak dzisiaj Polska jest postrzegana w przestrzeni międzynarodowej. Forum w Krynicy odbędzie się w dniach 13-15 września, a my jak na co dzień zaglądamy na rynek walutowy. Frank jest teraz po 4,67, euro kosztuje 4,46, dolar amerykański 4,11 zł, brytyjski funt 5,22, a jeśli chodzi o giełdę, to WIG20 zakończył dzień ledwo nad kreską 0,14% na plusie. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Panie redaktorze, pan jest zdyscyplinowanym kierowcą? Proszę pana, to zależy, o co pan pyta. To jest pytanie z podtekstem, czy łapie pan punkty karne? Wyzerowało mi się to, co tam miałem. Aha. Dwa razy złapałem, wie pan. No jak na kilkanaście lat prawa jazdy, to myślę, niedużo tego złapałem. Że nie jest tak źle. No właśnie, bo prawdopodobnie wrócą te kursy, które będą redukowały punkty karne. I jaki jest pana stosunek do takich możliwości. Ambiwalentny, panie redaktorze, mówiąc oględnie. No, z jednej strony miło, no, ale jednak po to te punkty karne są, prawda? No, żeby jednak czemuś służyły. Jakiemuś dyscyplinowaniu tych niezdyscyplinowanych. No dobrze, no rozumiem, że jak każda metoda ma swoje wady i zalety, w związku z tym dziś kosztuje to, panie redaktorze. No, oczywiście, no to ma kosztować, to po pierwsze, ale ma też spowodować pewnego rodzaju wnioski, które mają się zrodzić w głowach kierowców, którzy przekraczają punkty, no bo jednak będzie wiązało się to ze szkoleniami i mam nadzieję pewnego rodzaju taką łopatologią, że jednak... Ja tych szkoleń jakoś nie kupuję, wie pan, to takie szkolenia, wie pan, pożarowe i inne, to... Oj, proszę głośno nie mówić. Oj, za dużo powiedziałem. Już idę. 2273, jakie jest państwo zdanie na temat kursów, które powodują redukcję punktów karnych? Oraz oczywiście czekamy też na wszystkie doniesienia o ewentualnych utrudnieniach na drogach. Nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami, wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. drodze z Trójką za kwadrans, godzina 19. Mają wrócić szkolenia redukujące punkty karne. No i tutaj dziś do Państwa w audycji pytanie, czy to dobry pomysł, czy dać kierowcom taką szansę? Zabierając głos w temacie, czy redukować punkty karne, czy nie, oczywiście redukowałbym punkty karne dla kierowców, którzy popełniają lekkie wykroczenia, ale dla takich, którzy wyprzedzają na podwójnej, ciągłej i to na łuku, ewentualnie pod górę, a jeżdżę dużo i spotykam się z takimi sytuacjami, punkty karne przedłużyłbym do redukcji na okres 5 lat. Może wtedy poszliby po rozum do głowy. Szkolenia redukujące punkty karne. Dobry pomysł, czy niekoniecznie? 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa zdanie. A teraz Piotr Łodej, jego gość i ważne kwestie dotyczące dezinformacji. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu wraz ze mną dr Klaudia Rusińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam gorąco. Dzień dobry Państwu. I o tym gorąco mówimy. Ogromne. Fala upału zresztą w wielu miejscach w kraju, o czym mówimy niezmiennie. Kolejna prognoza pogody już za kilkanaście minut, a dziś o tym, czy fala gorąca powoduje, że topią się światła uliczne. Media społecznościowe to potrafią generować fake newsy. I to jeszcze w Polsce, panie redaktorze, no, te polskie upały. Zapytajmy, czy to news, czy to fake news? Jak to rozpatrywać, jak do tego podchodzić? Panie redaktorze, to jest śmieszny fake news, tak bym powiedziała, chociaż może nie śmieszny, jeśli ktoś w niego uwierzył. Funkcjonuje w mediach społecznościowych takie zdjęcie, no spalonego, czy też właśnie takiego roztopionego światła, sygnalizacji świetlnej. I to zdjęcie jest już znane z tego, że ono miałoby obrazować sytuację w wielu krajach Europy, od Hiszpanii po Holandię, aż doszło też do Polski, więc duży zasięg tej dezinformacji, że z powodu tych strasznych upałów do tego stopnia miało to być gorąco, że się stopiła sygnalizacja świetlna. Oczywiście to nie jest prawda. W rzeczywistości, jeżeli użyjemy Google Street View, to zobaczymy, że ta sygnalizacja świetlna jest dostępna w Mediolanie, do tego zdarzenia doszło w Mediolanie. Ten sygnalizator świetlny, tak? Tak. Ale nie od upałów on spłonął. Nie, on nie spłonął od upałów. On w rzeczywistości spłonął na skutek pożaru roweru elektrycznego, który był obok i ten pożar po prostu się rozprzestrzenił, doszedł też do tego sygnalizatora. Ale rower elektryczny nie zapalił się na skutek upałów. No tego nie wiemy, panie redaktorze, to już jest prawdopodobne, zwłaszcza, że we Włoszech jest naprawdę ciepło. Na to dowodu nie ma, więc tutaj możemy jedynie spekulować, że tam takie temperatury mogą powodować tego typu sytuacje, no ale jednak nie w kontekście sprzętu takiego jak sygnalizacja świetlna. To już jest zdecydowanie za duży skok temperatur, aby to spłonęło. Uśmiecham się, czy aby czasem nie podpowiedziałem, bo to może być recepta na kolejnego fake newsa w nawiązaniu do tego i taki viral by powstał, że na przykład rowery elektryczne albo auta elektryczne. Ale panie redaktorze, o rowerach i samochodach elektrycznych to są osobne fake newsy i one też funkcjonują dość często, więc no, jest to temat gorący i z pewnością będzie nadal w mediach społecznościowych funkcjonował. No przez cały czas krąży w mediach społecznościowych. Tak, na szczęście słyszałam, że upały się kończą, więc chyba też wraz z upałami na chwilę skończą się fake newsy na temat upałów. Ale jaki jest wydźwięk tego konkretnego, o którym dziś rozmawiamy? Panie redaktorze, no tutaj chodzi o pokazanie prawdopodobnie skali zmian temperatur, zmian klimatycznych. No troszkę niestety w przerysowany sposób. I tu nie chodzi o to właśnie, żeby te zmiany negować, skoro powstał taki fake news, bo broń Boże, to by było szkodliwe. Na tym przykładzie raczej widzimy, że czasami, nawet jak ktoś może miał dobre intencje, chciał pokazać, że coś się dzieje nie tak ze środowiskiem, że jednak te temperatury są za wysokie, no to poszedł ten jeden krok za daleko i wytworzył fake newsa, który teraz no, jest dementowany, więc widzimy, że czasami te intencje no, nadal powodują negatywne skutki i mogą wprowadzać innych w błąd. Jaka recepta, by nie dać się wprowadzić w błąd, nie uwierzyć w takiego fake newsa? No niby on się wydaje taki niewinny. Tak, ale panie redaktorze, tutaj to jest naprawdę prosta sprawa. Wystarczy to zdjęcie wkleić w wyszukiwarkę obrazem, zobaczyć, gdzie już funkcjonowało, w jakich artykułach, na jaki temat. I już samo to, żeby jakby zorientowanie się, jak wiele miast już miało być w ten sposób zniszczonych, powinno nam powiedzieć, że to jednak jest nieprawda. Podejrzewam, że wiele osób mogłoby powiedzieć, aś pani doktor, w taki upał jeszcze sprawdzać.